ağlanan bir şoförün telefon kalkar o kan yok ya demir ağlanan bir şoförün telefon kalkar o kan yok ya demir un işte şey ya kovit şunu Yeah.